بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري شرنا ناني من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darasa ya kitabu kifayatul mutaabbid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullah ta'ala tuendelea na mlango ma yaqulu 'inda al-khuruj ila as-salah kile kinachompasa muislamu kukisema anapotoka kwa ajili ya kwenda kuswali na ameorodhesha chini yake hadithi ambayo yazungumzia sunna ya mtu anapotoka nyumbani iwe ni sawa yuenda kuswali au atoka nyumbani kwa ajili ya shughuli yake yoyote ile. Kwa hiyo hadithi tukoisoma hukumu yake siku ileta hii dhikr kwa ajili ya kwenda kuswali peke yake bali kila wakati anapotoka mtu nyumbani kwake. Qala rawa ash-Sha'bi an ummi Salama radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha kharaja min baytihi qala mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoka nyumbani kwake usema bismillah tawakkaltu ala allah allahumma inna na'udhu bika min an nazilla aw nadhilla aw nadhlima aw nadhlam aw najhala aw yujhala alayna kharaja abu daud at-tirmidhi wa an-nasa'i ibn majah وقال الترمذي حسن صحيح. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى هذا في كل خروج من المنزل سواء خرج للصلاة أو لغيرها من مصالح الدينية أو الدنيوية. كهي ذكر نيمت ونبتوك من بني كواكي anapotoka mtu katika nyumba yake iwe sawa aelekea katika kuswali au aelekea katika shughuli zake za kidunia vyovyote vile iwe ni masalih yanayotokea ya kidini ama ya kidunia. Wajaa fi baadhi almasadir katika suna na bidaud طبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هي دعاني مهم سانا قمت ونبطك كتوكا نمباني mwanzo bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah kama ilivyokuja katika riwaya nyingine insha allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhal au yujhal alayya. Muhimu sana hii dua, kila mtu anapotoka nyumbani awe ataisoma, ina faida kubwa sana na yatosheleza hadithi iliyokuja mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza kuhusu shetani anapomsikia muislamu akisoma hiyo dua na kutoka nyumbani amwambia kaifa bika au yani أين الطريق إلى رجل قد وقي. Vipi waweza kumfikia mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuhifadhi, wahufidha, na kuhifadhiwa kutokana na shaitani. Kwa kuna fadhila kubwa ndani yake katika hadithi ametaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa shaitani huambizana na wenzake kuwa huyu mtu hawezi kumkaribia. Kwa ile dua anaisoma na kutoka. وهذا الدعاء مناسب أن يقوله المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته. ناي دعاء مناسب سان امتكو يسيما كتك كلا وكات ينبتوك نمباني كلا مجي ينبتوك نمباني أسسهاوك إليتا هي ذكر أو هي دعاء. سبب دعاء هي متوم صلى الله عليه وسلم لكوا كدومك إليتا hakosi kuileta kila anapotoka nyumbani. Na huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi mimbabi aula kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayaquluhu mutawakkilan ala Allah, kwa ailete hii dua akiwa amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ملتجئا إليه كمبريك والله سبحانه وتعالى، مفوضا أمره إليه أكيوا أيجميز جنبلاك والله سبحانه وتعالى. لأنه من المعلوم أن المرء إذا خرج من بيته فإنه سيلاقي الناس ويختلط بهم. Ni jambo ambalo linajulikana kuwa mtu yote anapotoka nyumbani kwake atakutana na watu na atatangamana na watu aina mbalimbali. Wanasu ajnasun fi taamulatihim wa akhlaqihim, na watu wako aina mbalimbali katika muamala wao na namna wanavyoamiliana baadhi ya wao kwa wengine. كما رواه الإمام مطوم وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. كنا واتوا خيري أموكي كتانا واوني خيري نا كنا ونجيني وكيمونا تكون بادي منزو وانزا أعوذ بالله أعوذ بالله يواجر. كنا واتوا كيوانا هابو هابو وتكيفاذي الله سبحانه وتعالى سب أكيجا يواجنا شاري tena ukimwona yuja haraka haraka hivi huko ajisanya sanye hivi, huyo yuja na lake sijui yuja na lipi. Lakini kuna watu kila siku tatawaqa minhum shar, ukimwona tu ewa leo sijui kumkuja lipi. Wako watu waishi namna hiyo, za kuishi na mtu hana raha ye mpaka kesho alete jipya. Hili ushalimaliza ye, nalufuata we waona ushamaliza, kumbe kuna lengine laje. Na wakati mwingine aweza kuwa kazini kwako na kufanya, wakati mwingine akawa huyo bosi wako akija tu a'udhu billah, manake huyo akorofisha tu, ameona sawa si sawa, ye bora same tu. Wako watu ishivu. Kwa hiyo wakutana na watu aina mbali mbali unapotoka nyumbani. ففيهم الضال والمهتدي واكو katika watu wapotofu na waliongoka. وفيهم الظالم والعدل, na kuna wengine ni waadilifu wengine madhalim. وفيهم ذو الخلق الجميل وسيء الخلق, katika hawa watu kuna wale wenye tabia nzuri na wenye tabia mbaya, watu aina mbalimbali. وفيهم المعتدي والمسالم, kuna mwingine afanye uadui mwingine salama kabisa. Ukikana yeye alhamdulillah amani tu, sababu hana maneno na mtu, mambo yake yamenyooka kabisa alhamdulillah. Kuna wengine hata ukawaudhi vipi acheka tu, yani unaweza kumpangia leo acha nimuudhi, utaudhika wewe, habari na wewe hana. Mjajua mimi najua watu hata ukaja vipi, yacheka tu. Hata ukama kile unachomwambia wewe ona utamudhi nacho, hicho hicho waweza kugeuza hivi ikawa nikichekesho kwake, kwako ndio udhia hapo hapo. Wako watu kuna namna hiyo, nenda utakavyokwenda ya tabariana. Wako pia watu wao salama kabisa, ukikaa hata siku moja utapata kukee shari. Alhamdulillah, Allah aumba katika viumbe wake watu tofauti tofauti. فعندما يلتقي بالناس قد لا يسلم من شر من شر وزلل او نحو ذلك. ukitangamana na watu huenda usisalimike na shari au kuteleza au mfano wa mambo kama haya aweza kukupata katika hali yako kutangamana na watu. فشرع للمسلم في كل مره يخرج فيها من بيته ان يدعو الله بهذا الدعاء. Kwa ikawekwa kwa Muislamu kila mara anapotoka nyumbani kwake awe ataomba hii dua, amwombe Allah hii dua. Fayasalu Allah an yusallimahu min an yakuna minhu shay'un min ash-sharri aw al-adha tujaha an-nas. Amwomba Allah amsalimishe yeye, amweke yeye awe na salama kutokamana na shari au chochote cha udhia kwa watu, yani asipate udhia ya watu, wasimuudhi, awe salama kabisa na wao na sharia. Au an yakuna min an-nas shay'un min hadhihi ash-shururi tujaha. Kwa yeye mwenyewe awe salama na watu, asiwaudhi watu, asiwafanye kitu, na wale watu pia wawe na salama na yeye. Manake kuna mara mbili, yawezekana kuwa wewe pia una sharia yako, basi ile sharia yako iwe Allah ataizuia kwako watu wengine wasalimike naye, au yawezekana ile shari yatoka kwa watu, Allah akusalimishe wewe na ile shari inatokana na watu, kwa kuwa kumesalimika kabisa. La, wewe usimudhi mtu wala wewe pia usiudhiwe na mtu, wende salama tu toke. Kama nilivyotaja, kuna watu akitoka asubuhi, akitoka asubuhi atafuta pipa la taka kama pipa la taka, yani popote anapopata ataka kumwaga ule uchafu wake. Kuna binadamu wako hivyo, na ndio maana utaona saa nyingine hata barabarani kama una gari wapeleka, mfano uko na mtu kitu kidogo pe wewe jinga wewe hivi kutukana, hakuna kitu chochote kilitokea, labda pengine mambo ya kawaida tu barabarani. Asubuhi anza tu. Sasa wewe na asubuhi hiyo usijiudhi siku nzima ukawa wafikiria ule udhia. Hivi nini? Haya bwana. Sengine mwambie asubuhi bwana, mapema sasa hivi. Uchemka mapema bwana. Jamaa uchemka mapema wengine. Kitoka tu ndani nyumba yake yeye ni shari tu. Basi pia watu wasalimike na shari yako. Hii dua ukiomba pia watu wasalimike na shari yako. Qala fayaslamu minan nasi wa yaslamu an-nasu minhu. Kwa hivyo yeye awe atasalimika kutokana na watu na watu wasalimike na yeye. Walihadha kana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yaqulu fi du'ai Allahumma sallimni wa sallim minni. Ibn Umar alikuwa akiomba hii dua, si kutoka nyumbani, ni dua alikuwa akiomba. Ya Allah nisalimishe mimi, yani kutokamana na balaa za watu na shari zao, na pia hao watu uwasalimishe kutokamana na balaa zangu na shari yangu. Hakuna mtu ajitakaza kwa yeye ni msafi kabisa, kuishi na amani na watu. Wa huwa bi maana hadha dua, na hii maneno ya biba maana hii dua. Walakin hadha dua ajma'u wa anfa'u, kini hii dua ya Mtume sallam يمكسان زيد لنا منفى زيد. وبعض العوام يقولون في دعائهم اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا، أي لا تسلطنا على الناس ولا تسلط الناس علينا بالأذى والعدوان. وسلط الشيسيس وسلط الشيوات إلى شريات تكوات تواوذي ولا وسفاني واتو أو كوسلط الشوات ذي ديتو تكبتاوذي أنا ودوي بتككوام. هي دعاء بينزوري ندعاء، لكن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا أتم كين دعاء زمتم سلم زم يكسان يزيد نزم يتم يزيد. فقد تناولت ما يتعلق بالدين حيث قال أن أضل أو أضل كيف نمنا نديني isije ukatoka nje ukapata khurafi bwana likawa sababu ya kukupoteza. Unaona? Wamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana nini? Akuhifadhi dini yako usije ukapotea. Wakati uenda zako wewe katika njia yako isije katikati kukutana mtu wa shubuhati ikawa ni sababu ya kukupoteza katika dini. Watanawalat ma yataallaqu bid-dunya wal masalih ad-dunyawiyyah حيث قال أن أظلم أو أظلم. Pia ndani yake imekusanya kumwomba Allah akuhifadhi dunia yako isije mtu akakudhulumu. Kuna watu kazi yao ni dhulma katika mshtama, wewe watoka kumbe jamaa wamekaa uchochoroni tu, kipita kwa kabari tena siku hizi wal iyadhu billah wamejaa vijana wadogo tu piga madawa ya ajabu, na sallallahu alayhi hadiya na wiyao si wala vitu gani, kuna vitu wakila hivi ajiona yeye anaweza kufanya kitu chochote, na ule ukweli dhaifu kabisa. Ukimwona ni kijana dhaifu miaka 12, 13, 14, yani lau kama utamzaba ukofi wa maana hivi hasimami chini, amka eh, amka eh, ajielewi. Lakini mwivi huyo akikupata na ubisu huyo akurarua utumbo wala hajali. Ama mjasikia vijana sio waya sio wayo sio vituko gani umu hapo, sikia huyo wayo huyo avuta bangi kweli kweli, unaweza kupata mtoto mdogo ala vidude sio vifanya ulimi wageuka rangi ya blue hivi, alafu wajivuta mpaka kwenye mavideo, yani hawaogopi kujali wala kuati ataonekana labda na polisi atashikwa, ah wajivuta na video sio na mjipanga na visu. Lau kama kile kisu hana mkononi amoleupanga ana mkononi, huyo kwa mkono tukimsukuma hivi yuenda, lakini kile kitu ankishika kile yeye hajali kumwaga damu kuua na kichochote. Sasa wamuone yuko uchochoroni tumpita. Kuna wengine madhalimu wamekushika wamekuibia kila kitu, usijifanye wajua ukasema mimi sijui kinishika, usijifanye wajua wewe. Wewe muombe Allah kuhifadhi na madhalimu. Akisema mimi kukutana nao nitawafanya hivi nitawafanya vile, taratibu. Washasema wengi, washasema wengi mimi nitafanya hivi nitafanya hivi, wala kufanya lolote. Wajua mbwa koko, mbwa koko muoga akiwa mmoja, lakini wakiwa 20 waweza kupeleka mbio wewe utafikiri simba. Lakini mbwa koko akiwa mmoja ukimpiga teke mmoja hivi huyo ashakimbia, lakini wako 20 sasa utashika wangapi? Utapambana na wangapi? Wewe ni umuombe Allah akuhifadhi na sharia yako, usifanye mjuaji. Na mmoja sahibi yangu amekamatwa sallallahu alayhi wa sallam, Allah atuhifadhi. Yeye amesema ninakamatwa bwana, naibiwa na watu wana mibisu kisawasawa. Naambia wewe una nini mfukoni? Naambia sina kitu. Wakifanya hivi ninao pesa kweli? Wakachukua mazile pesa. Simshachukua eh. Naitwa kukata kwa sababu mtu daganya. Sio fahamu. Kama mbei yao yani. Kisha wakamshika wakamkata. Wakamchanja yani, mchanja toka wakamtoa nyama mpaka karibu na mfupa. Yani. Kisha mbei hii kwa sababu mtu daganya ulisema una kitu, kumbe unayo. Yaani kama ni yao yani wao wabeba. Na vile unasema huna, sasa chukua hii nenda hospitali sasa. La ilaha illa Allah. Watu fanye hivyo. Na mujtama ulivo, wewe ukikamatwa kama vile kama jiji la Nairobi mfano, ukiibiwa kuna mtu hata kuangalia jamaa jifanya aone apite, uone na wewe pale mbele ndashukua wewe. Tushukuruni sisi mji wa Mombasa, alhamdulillah, wallahi tuko kwenye neema sisi hapa Mombasa hii. Ukanyaka tu mtu akasema mwizi, salamu alaykum, makosa. Lakini ndio hivyo, ndio tairi ilo la kufuata. Makosa nasema haifai, si sawa, lakini ujue tairi la kufuata. Sijui waambia na vipi watu wa Mombasa, wa mwanamke asukuma tairi tu, mwizi yeye aje na tairi anitoa wapi sijui, alafu mwingine anabeba petroli anitoa wapi sijui, lakini wewe utakuja kukuta tu tairi limevikwa hivi kisha alafu ile petroli alafu wewe sema haifai. Ukiwaambia watu sasa jamaa makosa hii waanziwa wewe sasa. Na sema makosa tukuingiza sasa hivi ah basi bwana enda zako salama yako. Hii alhamdulillah kidogo huku kwetu jamaa wajali. Kuna ule Uislamu na nini. Kwa hiyo msije hapa. Ikiwa sikia maneno kama wewe ni katika wayo chunga. Kweli chunga. Si tushawaona wengi waiko kwenye maklibu maskini wa uwawa. Pigwa jiwe, jiwe lila kujengea lile. Kile kichwa chako chafanywa kama bajia za sagwa. Pigwa mpaka lile bichwa lawa kama yai vile. Hata wakikuacha wewe huna salama tena. Uwe ushakwenda. Subhanallah, hii huenda ikawa Allah amekadiria hii jaza yao kwa vile wanavyodhulumu watu. Wallahu almusta'an. Almuhim, hao watu katika mshtama wako wengi madhalim, wahitaji hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuhifadhi na shari yao, sababu waweza kuja ala ghirra, yani wewe hata hutarajii na usifikirie wote watakuja kushika habari hivi kama wao na ujuzi wa vita waweza kuwakamata ukawaangusha. Ah, waweza pigwa gongo. Kuna mahali walivumbua hiyo system ya beba gongo kubwa hivi, kisha ukipita usikia gongo la kichwa, kama ulikufa ulibakia salama au nini, lakini ashakuangusha umezirai basi nini maskini, pengine labda ana saa tu mkononi. Hii hali nyinyi mnaoiona, mtu ambaye ana senti atatembea na miguu hapo, mtu alfajiri atembea kwa miguu ili awe kazini, kibarua hicho kibarua akipata kile anachokipata pengine ndo anachokila siku ile. Wewe wamdhulumu bwana, wampige kisha kishampiga, kumbe alikuwa hana kitu tena, sikia dogo alikuwa hana kitu, twende ni basikusha shampiga gongo ndo ushakwenda. Hii lugha ya kihuni wanaitumia. Almuhim, wahitaji wallahi hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala sana. Hii dua muhimu sana, shikamana nayo kila unapotoka nyumbani, muombe Allah akuhifadhi. Tuishi katika wakati watu wamebadilika, sio wale ambao walikuwa na imani zao na huruma. Watu wamekuwa waovu waliyadhu billah wengi wao. قال وتناولت ما يتعلق بالمعاملات بين الناس والاختلاط بهم حيث قال أن أزل أو أزل أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي. pia katika kuamiliana na watu na kutangamana na watu, usije ukateleza ukamudhi mtu kwa neno au kwa kitendo, kadhalika ukamfanyia mtu jahal ujinga, au yeye akakufanyia wewe ujinga. Kuna vitendo vingi vya kijinga ambavyo watu hufanyana, iwe Allah atakuhifadhi wewe kutokana na mambo kama haya. Fahiya da'awatun jami'atun shamilatun mubaraka, ni da'awa hizi ni dua ambazo zimekusanya khairi ya dunia na dini ndani yake, kusanya mambo mingi sana ndani yake. Kwa hii dua muislamu asiiwache anapotoka nyumbani. Inafuata ma yuqalu 'inda sabah. Sasa hapa ataanza kuzungumzia adhkaru sabah والمساء بإذن الله تعالى تنزق الزمزية كونزيا كيكاو كتاك تشكوية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.